ननु अज्ञानम अनादित्वात् अनुभव मात्र सिद्धत्वाच आत्मव न निवर्तते यथा आत्मा न निवर्तते। अज्ञानी भी अनादि है, अनुभव से सिद्ध है, आत्मा के समान निवृत्त नहीं हुआ अज्ञानम। इतिहासंक्य अनादि भावत्वम उपाधिरीति मत्वाह अनुमानम न निवर्त्यम अनादित्व सति अनुभव सिद्धत्वात् आत्मवत्। उसमें उपाधि होगा अनादित्व सति भावत्वम, दृष्टांत आत्मा में अनादित्व सति भावत्व है किंतु अज्ञान में अनादित्व सति भावत्व नहीं है। सिद्धांति भावत्व है, अनादि भावत्व सति ज्ञान निवर्तत्व लक्षण करते हैं। भावत्व का क्या अर्थ है, टिप्पणी में दिया है अविद्या भावाभाव विलक्षणत्वात् अनिर्वचने अनादिभावत्वम उपाधि अतः स्वाभाविकी स्वाभाविकप्यविद्येय मनुभूत्यावभासिता तमः सूर्योदयेनेव ज्ञानेनोत्कृत्य नाश्यते। यम अविद्या स्वाभाविक अपि अनुभूति अवभासिता अपि अनुभूति अवभासिता यम अविद्या, यम अविद्या अनुभूति अवभासिता स्वाभाविक अपि अनादि होने पर भी सूर्योदयन इव तम तम सूर्योदयन इव ज्ञानेन नाश्यते उत्कृत्य नाश्यते, ज्ञान से नष्ट हो जाता है ज्ञान, जैसे अंधकार सूर्योदय से नष्ट होता है। स्वाभाविक ज्ञान अनुभूति अभाषित होने पर भी ज्ञान से नष्ट होता है क्योंकि अनिर्वचनीय भाव नहीं। अवभाषिता इत्यत्र अपि पूर्वोपि संबध्यते, अभाषिता द्वित्र अपि अवभाषिता इत्यत्र अपि पूर्वोपि संबध्यते, पूर्व अपि पूर्व अपि शब्द संबध्यते अभाषिता अपि, जैसे पहला आया स्वाभाविक अपि अनुभूति अवभाषिता अपि स्वाभाविका अपि पूर्व अपि शब्द स्वाभाविक अनुभूत अवभाषिता यहाँ भी संबंध है। अपि विसर्ग है ना, हाँ अपि शब्द टीका समझ आ गए ना। अवभाषिता इत्यत्रापि पूर्व अपि पूर्व अपि संबध्यते, पूर्व अपि अपि शब्द संबध्यते, पूर्व अपि शब्द कहाँ है, हाँ स्वाभाविक अपि जो अपि शब्द वो यहाँ भी संबंधित है, कुत्र संबंधित है अवभाषिता इत्यत्र अपि, तो स्वाभाविक अपि अवभाषिता अपि अनुभूत्या अभाषिता अपि नश्यते नाश्यते ज्ञानेन। उत्कृत्य आत्मन सकाद उत्कृष्य अवयवश शिथिलकृत्य, उत्कृत्य का अर्थ क्या, आत्मा से उत्कृष्य का अर्थ शिथिल करके, पहले सार्वजन से शिथिल होता फिर नष्ट हो जाता है। विद्वत अनुभव विरुद्धम च अनुमानम इत्याह, विद्वत अनुभव विरुद्ध जो अनादि होने से निवृत्त नहीं होगा अनुमान, ये विरुद्ध है अनादि। अनादिकालम अज्ञानम ज्ञाने नादिमता क्षणात् दृश्यते नाश्यमानं हि न चास्या वृत्तिरीक्षते। अनादिकालम अज्ञानम, अनादि काल में कालो यस्य ज्ञाने आदिमता ज्ञानेन क्षणात् नाश्यमान दृश्यते ही, ज्ञान तो क्षण आदिमाल है उसे नष्ट हो जाता है। न चाहे आवृत्ति इच्छाते, ज्ञान की आवृत्ति भी जरूरत नहीं अज्ञान को नष्ट करने के लिए, नहीं नहीं ज्ञान प्रागभावे च अनेकांतिक प्रसिद्धम इति शब्दार्थ, ज्ञान प्रागभाव तो अनादि है, कार्य प्रागभाव अनादि है ना, नहीं कार्य होते ही नष्ट हो जाता है, तो अनादि होने से नाश नहीं होगा ऐसे कोई नहीं। अज्ञान ध्वंसेपि ज्ञानम आवृत्ति अपेक्षा मिति एक कोई कहते अज्ञान ध्वंसेपि, अज्ञान को ध्वंस करने वाला ज्ञान आवृत्ति अपेक्षा, आवृत्ति सापेक्ष होगा इत कहते नहीं। तथा च क्षणादितम क्षणाद नाश्यति कैसे होगा इत आशंका कहते, न च आवृत्ति इच्छते, आवृत्ति की अपेक्षा है नहीं है। जिसके पहले से संशय विपर्य नष्ट है, विपरीत भावनियम एकाग्रता निवर्तते, पहले तत्वोपदेशात प्रागेव भवत्य तत्वोपासनात्, विप्रधान पहले नष्ट हो गई तो श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाएगा, जहाँ नहीं होता प्राग अन्नभाषण पश्चात ब्रह्माभ्यास ने तद भवेत। श्रुत्यादि ज्ञान से आवृत्ति अनपेक्षा से अज्ञान धंसित भी कहते, श्रुति ज्ञान रजत ज्ञान रज श्रुति अज्ञान का निवर्तक है, आवृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु न आत्मनि एवं स्वप्रकाश है, आत्मनि इस प्रकार स्वप्रकाश इंद्र नहीं होगा, तस्मिन अज्ञान युगात, स्वप्रकाश आत्मा में तो अज्ञान संभव नहीं। प्रमाणा प्रवृत्ति इति चेत, फिर हम प्रमाण की प्रवृत्ति कैसे होगी, अज्ञान हो तो प्रमाण की प्रवृत्ति होगी, स्वप्रकाश आत्मा में अज्ञान नहीं रहेगा, अज्ञान तो नहीं होगा तो प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी, फिर अज्ञान आ से क्या होगा, प्रमाण नहीं से आत्मज्ञान ही नहीं होगा। इसे नित्या एवं एवं भूतोप्ययम प्रत्येक स्वात्मानुभव संशयात वित्पते प्रागविज्ञातः सर्वाज्ञानादि साक्षपि। एवं भूतोप्ययम प्रत्येक प्रत्यात्म स्वयं प्रकाश है, स्वात्मानुभव संशयात व्युत्पत्ति प्राग अभिज्ञात, अनुभव से सिद्ध होता है, व्युत्पत्ति प्राग अभिज्ञात, ज्ञान होने के पहले आत्मा स्वयं प्रकाश आत्मा अभिज्ञात, आत्मस्वरूप का ज्ञान व्युत्पत्ति होने के निश्चय होने के बाद पहले अभिज्ञात। सर्वाज्ञान आदि साक्षी भी, सर्व अज्ञान आदि के साक्षी होने पर भी अभिज्ञात, अज्ञान आदि का साक्षी है आत्मा स्वयं प्रकाश, फिर स्वयं अभिज्ञात है, ज्ञान के पहले अज्ञात है, अज्ञात होने से प्रमाण का विषय होगा, प्रमाण की प्रवृत्ति होगी। सर्वबुद्धि तद्वृत्ति साक्षित्वाद, बुद्धि वृद्धि वृत्ति वृद्धि के अभाव सबका साक्षी होने पर भी आत्मा स्वप्रकाश हो भी, स्वप्रकाश है उसका कोई प्रकाश का नहीं, किंतु प्राग तत्वज्ञान उत्पत्ति है, उत्पत्ति के तत्वज्ञान के पहले स्वानुभवात अज्ञात, अज्ञाते सिद्ध होता है, न जानामि कुटस्थम, अतः तत्र मान प्रवृत्ति प्रमाण की प्रवृत्ति युक्ता। आत्मनि मानोत्था ज्ञानाद अज्ञान तत्कार ध्वंसे भी मानम अध्यक्षादि स्यात् इति आशंका हो, मानोत्था ज्ञानात् प्रमाणजन्य ज्ञान से अज्ञान का अज्ञान कार्य का ध्वंस हो जाएगा, आत्मने आत्म विषय को प्रमाणजन्य ज्ञान से अज्ञान कार्य ध्वंस हो जाएगा, तो प्रमाण क्या होगा, मानम अध्यक्षादि स्यात् प्रत्यक्षादि प्रमाण हो जाएगा इति आशंका हो। तत्व तत्तमस्यादितस्तस्मा दागमादेव नान्यतः ऐकात्म्य वस्तुन साक्षाद व्युत्पत्ति रविचालिनी। तस्मात् तत्त्वमस्यादितः आगमादेव ऐक्यात्म वस्तुनः साक्षात् व्युत्पत्तिः अविचालिनी, न अन्यतः अन्य कोई प्रमाण से नहीं है, तत्त्वमस्यादितः आगमादेव साक्षात् व्युत्पत्तिः ऐक्यात्म वस्तुनः साक्षात् व्युत्पत्ति ज्ञान, जो ज्ञान अविचालिनी स्थिर ज्ञान अन्यतः न। ठीक है, मैं तत्त्वमस्यादि तत्व अच्छा इसलिए के हाँ यस्माद वाक्याद अहम ब्रह्म इति ज्ञानात प्राग अभिज्ञातम वस्तु, अहम ब्रह्म से ज्ञान होने के पहले अज्ञात है ही, तस्माद प्रमाण की है प्रवृत्ति होगी तत्वमाद तत्वमादेर आगमादेव आगम से ही ज्ञान होगा तस्य अपरोक्ष प्रमितिर आत्मन मानांतर से अनुपाधि के अस्मिन अप्रवृत्ति है निरुपाधि के शुद्ध स्वरूप में अन्य प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी। उत्तत्व पहले कहा साच प्रमिति सहेतु सर्वबंध ध्वंसित्वेन अपुनरावृत्ति फलत्वाद अति दृढ़ा इत्यर्थ हेतु के साथ अज्ञान के साथ सर्वबंध ध्वंसित्व न अज्ञान के साथ सारे बंधन निवृत्त गए ज्ञान अपुनरावृत्ति फलत्वाद अपुनरावृत्ति फल में से मुख्य अति दृढ़ है ज्ञान न च असत इत्यादि अनुमेय आत्मा इत्यंत भाष्य से तात्पर्य व्याख्या भाष्य देखो न च असति इत्यादि अनुमेय आत्मा सर्वथा इत्यादि भाष्य अंत में आगे सर्वथा इत्यादि भाष्य सर्वथा भी तो अंत में पूछना क्या सर्वथा कितने पूछने में साथ में अच्छा इतने बाकी है हाँ सर्वथा भी अस्ति आत्मा देहांतर संबंधित एवं प्रतिपत्ति इसके लिए आए हैं सर्वथा इत्यादि भाष्य तात्पर्य कहते हैं आगे तस्य तस्यास्य कर्मकांडेन संबंध इति यह पुरा प्रश्न तन्निर्णयार्थाय सर्वथेत्यादिरुत्तर तस्मादस्य कर्मकांडेन संबंध पहले कहा था तो निर्णय अर्थ सर्वथा इत्यादि सर्वथा अस्ति देहांतर संबंधी आत्मा इत्यादि उत्तर भाष्य है तस्य तस्य इत्यादि भाष्येन कांडेर नियत पूर्वापुरे कृतम संबंध पहले प्रतिज्ञा हुई थी प्रतिज्ञा करे तदर्थमेव सिद्धि अर्थे वेदांत प्रामाण्यम कहा सिद्धि अर्थे वेदांत नाम प्रामाण्यम सर्वपि इत्यादि के द्वारा सिद्ध किया सर्वपि इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार के लिए विद्याधिकारी सौलभ्यम च कहा प्रामाणिक रूपयोगी है अधिकार नहीं है तो फिर किसके लिए प्रमाण होगा सर्वपुरुषाण निसर्गतः कहा इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार के लिए अन्य उपाय ने सुना इत्यादि ने कह करके परक्य कार्य च वेद प्रामाण्यम परक्य कार्य च वेद प्रामाण्यम दिष्ट विषय इत्यादि ने निराकृत अच्छा परोक्य कार्य तो प्रभा करके कार्य नियोग नियोग में वेद प्रमाण दृष्ट विषय इत्यादि का निराकरण किया न चति जन्मात्र संबंधी कह करे परिरपी सिद्ध्यर्थ वेद प्रामाण्य को मानना पड़ेगा मीमांसा को भी जन्मात्र संबंधी आत्मा सिद्ध नहीं होगा तो उसके लिए कर्म कैसे करेगा पर तो सिद्ध वस्तु में प्रामाण्य मानना पड़ेगा वेद प्रामाण्य जन्मांतरी आत्मअस्तित्व सिद्ध इत्यादि उत्तम वेदांता नाम सार्थ निष्ठत्व इति प्रतिष्ठाप्य कोई अर्थवाद नहीं उपासना के लिए नहीं जप के लिए नहीं स्वार्थ निष्ठता कह करके पूर्वत्र कह संबंध कांडवरिति यो अंतर्गभित प्रश्न क्या संबंध दोनों का ऐसे अंतर प्रश्न था तस्य कर्म भी शुद्ध बुद्धेर वैराग्यादि द्वारा ज्ञान उत्पत्ति संबंध इति निर्णय कर्तव्य यही निर्णय करना है कर्म से अंतकोण शुद्ध होने पर वैराग्य के द्वारा ज्ञान उत्पत्ति संबंध तदर्थम सर्वथा इत्यादि भाष्य सर्वथा जो भाष्य वही संबंध ये ज्ञान उत्पत्ति के लिए कर्म कांड अंतकोण शुद्धि के द्वारा पुमर्थोपाय विशेषार्थिनस तज्ज्ञापनार्थम कर्म कांड में आरब्धम चेत पुरुषार्थ उपाय विशेष ज्ञान चाहता है मोक्ष के लिए उसका उपाय उसको ज्ञान कराने के लिए कर्म कांड आरंभ हुआ कर्मकांड से अंतकोण शुद्ध होने पर ज्ञान होगा तत्र उक्त कर्म भी रेव अभिष्ट पुमर्थ सिद्धे तो कर्मकांड में जो कर्म कहेगा उससे इष्ट मोक्ष सिद्ध हो जाएगा वेदांत आरंभ वैरथ्या तो न संबंध उक्ति फिर संबंध कथन करने का कोई अवकाश नहीं न सावकाश था इति संकते न ननु सिद्धे यथो उत्तार्थे नारंभे हेतुरिच्छते कृष्ण प्रयोजनावाप्ते पुरुक्तैरेव कर्मभिः यथोतार्थे सिद्धे सिद्धे वेदांत प्रामाण्य कर्ण सिद्ध हो गया तो ज्ञानकांड उपनिषद आरंभ हेतु न इच्छते ज्ञानकांड आरंभ करना क्या जरूरत है। पुरुक्तैरेव कर्मभिः कृष्ण प्रयोजनावाप्ते उसी कर्म से ही सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे मुख्य भी। ठीक है मैम इष्टानिष्ट प्राप्ति हानि हेतु विशिष्टार्थ न इष्ट प्राप्ति अनिष्ट हानि हेतु विशेष जो चाहता है उसको ज्ञान कराने के लिए कर्म का आरंभ हुआ कहा यथोतर्थ ये जो सिद्ध हो गया सिद्ध सती वेदांतारंभ हेतु अदृश्य वेदांतारंभ में कोई कारण नहीं है आरंभ व्यर्थ है। पूर्ण पुरुष अर्थ लाभार्थम तद आरंभ आशंका कहते नहीं संपूर्ण प्रयोजन तो सिद्ध हो जाए कर्म से कर्मकांड उक्त कर्म भी रे पूर्ण पुरुषार्थ लाभ पुरुषार्थ भी मिल जाएगा। अनारभ्यम ज्ञानकांडम ये तो ज्ञानकांड उपनिषद व्यर्थ है न तो आत्मन इत्यादि भाष्यम उत्तरत्व न व्याचरित न तो आत्मन आगे भाष्य है इसका उत्तर देते देख लो न तो आत्मन वही कर्म से मुक्त नहीं होगा ज्ञान के बिना कर्म से विज्ञान है ना। हाँ अभी पहले न तो पहले विज्ञान है न अपनितम ज्ञान से निवृत्त नहीं हुआ जब तक तो कर्मकांड है तब तो ज्ञान से निवृत्त होने पर ज्ञान से निवृत्त होगा। तो जब जब तो ज्ञान है तो राग द्वेष आदि है कर्म करता है तो मुख्य नहीं हो सकता है कर्म तो ज्ञान के लिए उपनिषद आरंभ चाहिए नहीं तद नहीं तदेव सुखे साया जिहा सायाश्च दुखत निदान सेनिषिद्धत्वात् पूर्वोक्त ही कर्म भी पुरा नहीं तदेव सुख विषय ज्यासाश्च दुखत निदान से अनिषिद्धत्वात् पूर्वोक्त कर्म भी पूर्वोक्त कर्म से ये निषिद्ध निवृत्त नहीं हुआ निदान मूल कारण अज्ञान सुख की इच्छा और दुख तो जिहासा सुख की इच्छा प्राप्ति की इच्छा और दुख हानि का मूल कारण अज्ञान अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ कर्म से इसलिए वेदांत आरंभ सार्थक वेदांत व्यर्थ नहीं। सुख में स्याद दुख मूति थी सुख दुख आपती ही ना आपती हानि इच्छा हेतु तो आत्मा अज्ञानम आत्मन अज्ञानम तस् कर्म कांड तो कर्म भी रेव पूरा मनुष्य तो निवृत्त नहीं हुआ तद अनार्थ ज्ञान सिद्धि के लिए वेदांत आरंभ युक्त है। नहीं कर्मणि अज्ञान अविरोधी नहीं अज्ञान साक्षादेव क्षपयती कर्माणि अज्ञान अविरोधी अज्ञान अविरोधी नहीं कर्माणि अज्ञान को साक्षा नष्ट नहीं करेंगे अथवा वाच्य संबंध भी कांड रहती इसे दोनों कर्म कांड ज्ञान कांड में संबंध कथन आवश्यक है। ननु कथम सुखाप्त्याद इच्छा सुखाप्ति में दुख परिहार की इच्छा क्यों होगी नहीं बिना हेतु कार्यमस्ति इच्छा होने के लिए कारण चाहिए न च तत्र अज्ञान में हेतु अज्ञान हेतु कहेंगे उसके बाद इतना कर्म देर अपनी संभवाद कर्म से भी तो हाँ तो कर्म से हो जाए तो अज्ञान हेतु नहीं कथम सुखाप्ता दो इच्छा ये कैसे प्रश्न होगा फिर अज्ञान यदि कर्म से इच्छा हो सकती है कथम सुखाप्त्यादो इच्छा नहीं बिना हेतु कार्यमस्ति न च अज्ञान हेतु कर्मादिर भी संभव तत्र निशेष तो यदि अज्ञान हेतु नहीं किंतु कर्म से हो सकता है कर्म से सुख अच्छा कर्मादिर भी संभव सुख प्राप्ति दुख परिहार कर्म से हो जाएगा ये अभिप्राय निशेष शंका क्या है सुखा सुखाप्त्यादु इच्छा कथम सुखाप्त्यादु इच्छा सुख प्राप्ति और दुख परिहार की इच्छा क्यों कारण के बिना, अज्ञान हेतु का इच्छा का हेतु अज्ञान, इतना कर्म से कर्मादिरपि संभवात, कर्मादिरपि संभवात, कर्म से संभव इच्छा, इच्छा इच्छा संभव या चिन्ह इच्छा निवृत्ति संभव, निशेष आह्लाद संप्राप्ति सर्वानुपन्नति तथा प्राणिनाम एतत् स्वतः निष्ठम प्रयत्त। शंका सुख प्राप्ति आदि इच्छा क्यों है, बिना कारण से नहीं होगा, सुखादि की इच्छा है अज्ञान के कारण, इतना कर्मादि भी संभवात, कर्म उपासना से भी इच्छा संभव है या सुख प्राप्ति संभव, सुख इच्छा प्राप्ति संभव होगा तो इच्छा क्यों होगी ये प्रश्न होगा, यदि इच्छा संभव है कथम सुखाते आप तो इच्छा, ये प्रश्न किसे बनेगा, सुख प्राप्ति के लिए इच्छा क्यों होगी ये प्रश्न है, यदि कर्म से इच्छा हो सकती है तो इच्छा क्यों बनेगी इस प्रश्न नहीं हुआ ना, नहीं हेतु अज्ञान यदि है कथम सुखाप्ति आदि इच्छा, सुख प्राप्ति के लिए इच्छा क्यों से क्यों होगी कारण के बिना, यदि कारण अज्ञान नहीं कर्म है तो सुख प्राप्ति की तो इच्छा होगी कर्म से, कर्म से इच्छा कथम सुखादि इच्छा किसे संप्रश्न होगा, इसलिए क्या होगा कर्मादिरपि सुख प्राप्ति दुख परिहार संभवात, अज्ञान उसका हेतु कहेंगे, अज्ञान क्यों हेतु होगा, सुख प्राप्ति दुख की इच्छा होगी, सुख दुख प्राप्त हो जाए कर्म से कर्मादि तो संभवात, न तो अज्ञान हेतु कर्मादिरपि संभवात, अज्ञान हेतु न अज्ञान और कर्मादि हेतु है, अज्ञान कर्म यदि हेतु है तो सुख प्राप्ति इच्छा तो हो जाएगी, कथम सुखाति आदि इच्छा, सुखम में स्या दुखम आभूति थी सुख द्वाप्ति दुखहानि इच्छा हेतु आत्माज्ञान कर्मकांड कर्म भी रेव पूर्व मनुष्यत्वाद तदानार्थम ज्ञान सिद्धे वेदांतरम युत कर्मणि अज्ञान अविरोधी नहीं अज्ञान वाच्य हो निशेष निशेषालाद निशेषालाद संप्राप्ति सर्वानर्थनुतिस्तथा सर्वेषां प्राणिनामेतत् सत इष्टं प्रयोजनम्। निश्चित आह्लाद संप्राप्ति तथा सर्वानर्थ नुति, नुति के था ना हुनुति है ना, हुनुति है क्या है नहीं पाठ वेद कहीं है, ये नुति का अर्थ है निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति तो सर्वानर्थ हुनुति तथा हुनुति हुनु हुनु अपलाप में कहीं पाठ वेद होगा सर्वानर्थ हुनुति तथा इसे लिखा है, नुदधातु नुति बन जाए दो तकार होगा, हाँ किंतु नुस्तुति अर्थ है तो नुति नहीं होगा, हाँ हुनुति ठीक है क्योंकि नुदधातु होगा तो नुति नहीं नुति बन जाएगा, ऐसे हुनुति ठीक है सर्वानर्थ हुनुति तथा वही से पाठ भेज दिया उसने टिप्पणी दिया अभी तथा के स्थान पर, अच्छा अच्छा सर्वानर्थ अब फिर आगे कहते सब उस इच्छा करते हैं हेतु प्रत्येक अज्ञान नहीं होगा, हेतु क्या है ये हो गया सामान्यतः निशेष आह्लाद परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति सर्वान्थ निवृत्ति सर्वपाणी नाम ये तो स्वतः इष्ट प्रयोजन सबका इष्ट है, तो इष्ट हेन से अज्ञान शब्द नहीं दिया अभी खाली इष्ट है। दर्शित फलाभिलाषी तत्व से अशेष जन साधारण भी न तत्र प्रत्येक अज्ञान हेतु अन्य से संकेतत्वाद इत आशंका हो, ठीक हुई कर्म से ही कर्म उसका हेतु पुण्य पाप कर्म से सुखादि इच्छा है कर्म ज्ञान से इच्छा है कर्म करके प्राप्त करने के लिए, कर्म से अज्ञान की निवृत्ति ए सुख की प्राप्ति, दुख परिहार कर्म से। अन्य हेतु तो न ही तत्र प्रत्यय अज्ञान हेतु, तो अन्य से संकित तत् कर्म संकित इति आशंका आत्मन आत्मन तत्वमेतच्च सिद्धं चैतन्यवद्यतः अतिशयो वै भूमेति श्रुतिमानानुभूतितः। अतिशयो अतिश परमानंद यो वै भूमात सुखमिति श्रुतिमान अनुभूतितः। आत्मन तत्व एतच्च चैतन्यवत सत्सिद्धम्, आत्मा का तत्व है चैतन्यवत सत्सिद्धम्, आनंद रूप सद्रूप है। टीपिका में सर्वेष्टम उभयविधम फलम आत्मन स्वरूपत्वे, जो उभयविध फल है निश्चित आनंद प्राप्ति सर्वानंद निवृत्ति, ये आत्मन तत्व एतद्, ये आत्मा का स्वरूप है। क्या स्वरूप है? परिपूर्ण आनंद और दुख का अत्यंत दुख निवृत्ति, आत्मन तत्व एतच्च। यतः चैतन्यवत सिद्धम्, जिस आत्मा में चैतन्य से ही स्वभाव है। सर्वेष्टम उभयविधम फलम आत्मन स्वरूपत्वेन चैतन्यवत नित्याप्तम, अनित्य प्राप्त है चैतन्य के समान। न चाप्ते स्वारस्य निच्छा, प्राप्त होने का इच्छा नहीं होगी। तत्र अज्ञान में उपादान, तो अज्ञान को कारण मानना पड़ेगा। प्राप्त होने पर प्राप्त में इच्छा नहीं होगी, प्राप्त होने पर इच्छा होती मतलब क्यों इच्छा होती? प्राप्ति का अज्ञान है। नित्य प्राप्त है परिपूर्ण आनंद स्वरूप दुख निवृत्ति, यदि नित्य सिद्ध है तो इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो इच्छा होती क्यों? अज्ञान मानना पड़ेगा। तेन तत्र अज्ञान में उपादान, तत्र का तो इच्छा हानि हानि हो आनंद की प्राप्ति दुख निवृत्ति की हानि में उपादान अज्ञान मानने का। कर्म आदि निमित्त विधि भाव, तो कर्म उसका निमित्त हो जाएगा। फल से हेतु अधीनत्वाद कथन तद आत्मन तत्व, फल तो कारण के अधीन, आत्मा का स्वभाव कैसे होगा? इतिहास के साध्यत्व औपचारिकमिति मत्वा उक्तम, ये साध्य नहीं है सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति, गौण है ज्ञान साध्य करके। उत्तम फलम आत्मन तत्व इत्यत्र मानम, उत्तम फलम आत्मन तत्व, आत्मन तत्व ये फल कहा गया, गौण प्रयोग करके फल कहा। आत्मन तत्व ही प्रमाण का अथ अथ ऐसा यो भई भूमा, अथ ऐसा एव परमानंद, ऐसो अस्य परमानंद, ऐसे है वह आनंद याति आत्मस्वरूप है। ये वही भूमा त सुखम इत्यादि श्रुते सुखम आत्मा, परम पर प्रेमास्पद तो आद घटवद, ये युक्ति हो गई। पर प्रेमास्पद तो आद घटवद व्यतिरिकण घटवद अनुमानात सुषुप्तो अनुभवतश्च, सुश्रुति अनुभवत आनंद रूप आत्मनो द्विविधम फलम स्वरूप सिद्धम, द्विधम फलम परमानंद प्राप्ति अनर्थ निवृत्ति स्वरूप, ये फल रूप से का गौण प्रयोग स्वरूप सिद्ध है। स्वर्ग शब्दों भी आत्मन वाचक तस्य अथोत फलत्व गमेति त्याह, ये स्वर्ग शब्द भी आत्मा के वाचक, यथोत फल का ज्ञान हो जाए स्वर्ग। स्वर्ग शब्दाविधश्चाय स्वर्ग शब्दाविधश्चाय पुमर्थो यो यथोदित, सर्गम इत्यादिभिर्वाक्य त्रयन्ते स्वपि गीयते। अयम पुमर्थः यथोदितः सर्ग शब्दाभिधश्च, सर्ग शब्द का और सर्ग शब्द अभिधायस्य, सर्गम इत्यादि भी वाक्य ही त्रयंतेषु वेदांत में कहा गया, ये वे प्रत्येगात्मा स्वप्रकाशत्वाद स्वप्रकाशत्व अद्वैतवादि उत्तम, प्रत्येगात्मा स्वप्रकाशत्व अद्वैतवादि उत्तम रूपम अनतिक्रम स्थित सत्सर्ग सद्वाच्यत्वाद उभयविध फल स्वभाव, दोनों आत्मा सद उभयविध फल हो जाएगा, आनंद स्वरूप दुख निवृत्ति। स्वर्ग कामादि वाक्य स्वर्ग शब्द से अर्थांतर प्रयोगवत, स्वर्ग शब्द वहाँ का सुख विशेष प्रयोग है, आत्मनि प्रयोग न भाति, किंतु आत्मा में स्वर्ग शब्द का प्रयोग कहीं नहीं दिखता है। तत्कुतो से स्वर्ग शब्द वाच्यता, स्वर्ग शब्द का अर्थ कैसे होगा इति आशंका, स्वर्गम इत्यादि भी वाक्य, स्वर्गम लोकम इत ऊर्ध विमुता ये वाक्य, इसे मुक्त स्वर्गलोक जाते हैं। हर हर वा एवं भी स्वर्गम लोकम एति, सुश्रुति काल में स्वर्गलोक जाता मतलब ब्रह्म सुख प्राप्त करता है। अनंत स्वर्गे लोके जे पति तिष्ठति प्रति आय प्रति आता है, तो अनंत सुख स्वरूप में उसको स्वर्ग शब्द दिया, जे प्रति तिष्ठति। वेदांतेषु आत्मा स्वर्ग शब्द है न अनतिशय पुरुषार्थ कहा गया विवक्षित, तद अन्यत्र आत्मने भी प्रयोग दर्शनाद, आत्मने प्रयोगा दृष्टि असीधा, आत्म प्रयोग नहीं अभी तक आता नहीं प्रयोग होता है स्वर्ग शब्द, तो यही आत्मस्वरूप है स्वर्ग शब्द से कहा गया, अर्थात तो कर्मकांड से सिद्ध हो जाएगा, वेदांत आरम्भ जरूरत नहीं, ये अभिप्राय पूर्व सीखा सिद्धांत कहेगा। द्विविधोपि पुमर्थ स्वर्गचेद कर्मभिरेव तत्सिद्धि स्वर्गोदेश न्यागादि विधानात् अतो नार्थ वेदांत आरंभेण इति आशंकते। स्वर्गम पुमर्थमुद्देश्य सर्व प्राणभृतामियम वांग मनः काय चेष्टा स्याद यापि तसाधनोपगा। पुमर्थम सर्वम उद्देश्य सर्व प्राणभृताम यम वांगमन काय चेष्टा स्यात् यापि तत्साधनोपगा, साधनों के साधनों के विषय में वांगमन काय चेष्टा है, सर्व पुरुषार्थ स्वर्ग को स्वर्ग के उद्देश्य होता है, ये पूर्व विषय है। सर्वेषामपि अधिकृतानां उत्तम स्वर्ग के उद्देश्य करके त्रिविध प्रवृत्ति दर्शनात् वांग मन काय सर्व इंद्र मन से प्रवृत्ति साध्य अपूर्व साधव, प्रवृत्ति से अपूर्व अपूर्व से स्वर्ग मिल जाएगा सीधे। नार्थ वेदांत आरम्भण वेदांत आरम्भण प्रयोजन नास्ति, मुख्य हेतु ज्ञान योग ज्ञान उपयोगी पाठ है क्या, मुख्य हेतु ज्ञान उपयोगी श्रवणादि चेष्टया ज्ञान द्वारा मुख्यार्थम वेदांत आरंभ आशंक्य तत्तयापि स्वर्ग स्वर्ग से भी सिद्धेश तस्य मुख्यत्वाद तस्य जो कर्म भी बलावाद न वेदांत आरंभ अर्थवान इत्याह। मुख्य तो ज्ञान ज्ञान योगी ज्ञान उपयोगी पाठ भेद है, इसी पाठ को रखा है, मुख्य तो ज्ञान उपयोगी है नहीं कुछ पाठभेद में नहीं, पाठ भेद कहीं पाठ भेद पहले लिखा था अभी पाठ भेद को उसका काट दिया, अर्थात यही पाठ को रखा पाठ भेद नहीं रह करके यही पाठ, पहले ज्ञान योगी के था ना ज्ञान उपो करके पाठ भेद लिखा था, फिर पाठ भेद कटा हुआ, अर्थात मुख्य हेतु ज्ञान उपयोगी ज्ञान योगी क्या था ज्ञान उपयोगी ऊपर लगाने से उपयोग हो जाता है, मुख्य हेतु ज्ञान उपयोगी ज्ञान का उपयोगी श्रवणादि चेष्टा से ज्ञान द्वारा मुख्य हो जाएगा वेदांत आरंभ, वेदांत आरंभ मुख्य के लिए ऐसा सिद्धांत की शंका आने पर पूर्व विशिका तयापि स्वर्ग से व सिद्धे चेष्टया श्रवणादि चेष्टा के द्वारा स्वर्ग सिद्ध होगा, तस्य मुख्यता स्वर्ग ही मुख्य है, तस्य जो कर्म भी लाभ कर्म से स्वर्ग मिल जाएगा न वेदांत आरंभ अर्थवान नित्य है पूर्व यापि यापि तो साधन होगा। उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति नाम अन्यतम हेतु सर्वाणी कर्माणी तेषाम कुटस्थ नित्य अनति से आनंद आत्मनि स्वर्गे न व्यापार सिद्धांति का कर्म का तो प्रभ है उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति चार के हाथ होते कर्म कुटस्थ निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म है उस स्वर्ग में उसका कर्म का व्यापार नहीं तसे स्वतः सिद्धत्व न आत्मस्वरूप कुटस्थ निरति से आनंद स्वरूप स्वतः सिद्ध है असाध्यत्वात् स्वर्गाभास हेतु व्यापार स्वर्गाभास जो स्वर्ग है सुख स्वरूप स्वर्ग वो स्वर्ग आभास सुख में कर्म का व्यापार है तेषाम कर्मणाम व्यापारी परिहृति उत्पत्ति आदि सिद्धांति कहता है अभी अर्थात स्वर्गाभास मतलब जो यागजन्य फल स्वर्ग स्वर्ग सुख है वास्तव सुख नहीं सुखाभास सुखाभास में कर्म का व्यापार उत्पत्त्यादर्थ निष्ठानाम सर्वेषामपि कर्मणाम स्वर्गे नैवाधिकारोस्ति तस्य सिद्धत्वतः स्वतः सर्वेषामपि कर्मणाम उत्पत्ति आदि अर्थनिष्ठानाम उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति विषय कही स्वर्ग मतलब पारमार्थिक स्वर्ग से नैव अधिकार आरंभ नहीं तस्य स्वतः सिद्धत्व यह स्वर्ग शब्द परमानंद रूप 99 उत्पत्ति आदि मुख्य स्वर्ग से असाध्यत्व मुख्य परमानंद स्वर्ग साध्य नहीं कैमति के न्याय स्वात्मा स्वात्म साध्यातिरेकेण सर्वमेव हि साधनम् नालं साध्यांतरायेह किंवो साध्यार्थ सिद्धये स्वात्म साध्य अतिरेकेण सर्वमेव हि साधनम् अलम् न साध्यांतराय स्वात्म साध्य अतिरेकेण अपना साध्य को छोड़ करके साध्यांतराय यह सर्वमेव साधनम् नालम् अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए साधन किंतु स्वात्म साध्य अतिरेकेण साध्यांतराय ही सर्वमेव साधनम् अलम् न पर्याप्त नहीं अपने साध्य को छोड़ के दूसरे साध्य के लिए पर्याप्त नहीं क्यों असाध्यार्थ सिद्ध है ये तो साध्यांतर के लिए भी पर्याप्त नहीं है सब साधन अपने साध्य सिद्धि के लिए अन्य साध्य के लिए नहीं और जो असाध्य है मोक्ष उसके लिए कर्म क्या होगा यह इति साध्य साधन व्यवहार भूमि यह श्लोक में आया नालम साध्यांतराय यह साध्य साधन व्यवहार भूमि अन्य साध्य के लिए नहीं होता है साधना साधनम ही सर्वमेव अपने साध्य अर्थों को साधन करेगा न तो तद अतिरिक्त साध्यांतर सिद्ध है अपने साध्य को छोड़कर दूसरे साध्य के लिए कोई साधन नहीं है प्रभु समर्थ नहीं और साध्य से पुनः अर्थ से जो मुख्य स्वर्ग है मुख्य असाध्य है उसके लिए कोई साधन नहीं है कर्म साधन असत्य में थे किमो भक्तम क्या कहना है तो असाध्य है कर्मा साध्य भी यथोत पुमार्थ पुमर्थात्मक स्वर्ग से आत्मत्वेन आप्तत्वाद हेत्वन अपेक्षात्वाद कृतम वेदांतारमेण ठीक है जो मुख्य स्वर्ग है कर्मसाध्य नहीं है कर्मासाध्य पुमर्थात्मक स्वर्ग से जो पुरुषार्थ स्वर्ग आनंद रूप आत्मस्वरूप है नित्य प्राप्त है हेतु की अपेक्षा नहीं तो वेदांत आरम्भ की क्या आवश्यकता है यथोक्त पुरुषार्थस्य यद्यप्याप्त स्वभावता आत्मस्वभावतो नाप्ति तथापि अज्ञान हेतुतः यथोत्तर से पुरुषार्थ से यद्यपि आत्मस्वभावता तथापि आत्मस्वभाव तो नाप्ति, आत्मस्वभाव से आप्तीर्ण अज्ञान है तो अज्ञान के कारण प्राप्त नहीं है अपने स्वभाव होने पर भी। अज्ञानाद उक्त पुमर्था अनाप्तावपि अज्ञान के कारण पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो, कर्म भी तन्निवृत्ति आरम्भ वेदांत आरम्भ न अज्ञान की निवृत्ति कर्म से हो जाए तो इसे नेत्या अविद्या अविद्या व्यवधानस्य नात्मज्ञानातिरेकतः प्रध्वस्ति कर्म भी कर्तुं शक्यान्ते सममानतः अविद्या व्यवधान से आत्मा ज्ञान अतिरेकतः कर्म भी प्रध्वस्ति न करतु न सक्या तेसा ममान तो वो तो प्रमाण ही नहीं, प्रमाण के बिना अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी, प्रमाण से ज्ञान होगा। आत्मज्ञान अतिरेकतः कर्म भी प्रध्वस्ति करतु न सक्या अज्ञान का अज्ञान व्यवधान है सर्वा अविद्या व्यवधान से प्रद्वस्ति अविद्या रूप व्यवधान का नाश कर्म से नहीं कर सकते क्यों तेषा अमानत कर्म तो प्रमाण नहीं, प्रमाण से ज्ञान होके तो ज्ञान वृत्ति होगी तेषाम कर्मणाम कर्मणाम अतध्वंसकत्व हेतु महा कर्म उसका निवृत्त क्यों नहीं अज्ञान का तेषाम अमानत्वात् प्रमाण ही नहीं है कर्म अमानत्व भी कर्मणाम वस्तु व्यंजकत्वाद आलोकवत अज्ञानतम निवर्तकत्वम इति आशंक्य हेत्व सिद्धिमा पूर्व पीछे कहता है कर्म प्रमाण नहीं अमानत्व भी कर्मणाम वस्तु का तो व्यंजक हो जाएगा कर्म आलोक जैसे तो अज्ञान रूप अंधकार का निवर्त हो जाएगा आलोक निवर्तक जैसे अंधकार के निवर्तक आलोक हेतु क्या दिया वस्तु व्यंजकत्वाद कर्म प्रमाण नहीं होने पर भी वस्तु का व्यंजक है सिद्धांत कहता है ये हेतु असिद्ध है कर्म में वस्तु व्यंजक तो कहाँ है वस्तु व्यंजक तो हो तो अज्ञान निवर्तक तो मानेगी व्यंजकम व्यंजकम विरह यान्यत साधनम कारकात्मकम तदभिव्यक्तये नालम स्वतः सिद्धस्य वस्तुनः कारकात्मकम् कारकात्मकम् विरहय अन्यत साधनम व्यंजकम तद अभिव्यक्ते नालम कारकात्मकम विरहय अन्यत साधनम व्यंजकम तद अभिव्यक्ते नालम कारकात्मकम विरहय कारकात्मकम विरहय कर्म है तो कारकात्मकम उसको छोड़ करके अन्यत साधनम व्यंजकम अन्य कोई साधन व्यंजक नहीं होगा तद अभिव्यक्ते नालम वस्तु के अभिव्यक्ति के लिए अन्य कोई पर्याप्त नहीं कारकात्मकम साधनम विरहे अन्यत साधनम कारकात्मकम विरहे अन्यत साधनम व्यंजकम कारकात्मक को छोड़ करके अन्य साधन व्यंजक होगा तद अभिव्यक्ति न आलम कर्म अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं स्वतः सिद्ध से वस्तु न तद अभिव्यक्ति न आलम कर्म स्वतः सिद्ध वस्तु की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं अभिव्यक्ति के व्यंजक कौन होगा कारकात्मक विरहय कारकात्मक जो साधन उसको छोड़ करके अन्य कोई साधन होगा व्यंजक है कारकात्मक साधन व्यंजक नहीं वो तो जनक होगा उसको छोड़ करके अन्य साधन व्यंजक होगा जैसे प्रकाश आदि टीका में व्यंजकम कारकात्मकम कर्म हित्वा, कारकात्मक कर्म उसको छोड़ करके अन्यथ साधनम व्यंजक होगा। अन्य साधनम कौन? अक्षादि व्यंजकम, अक्षादि व्यंजक होता है। कारकात्मक जो कर्म छोड़ करके अन्य साधनम अक्षादि व्यंजकम, कर्मणि व्यंजक तदृश्य, कर्म कहीं व्यंजक नहीं होता है। इसे कारकात्मक को छोड़ करके अन्य साधन व्यंजक होगा। कर्म होता है कारकात्मक, वो जनक होता है, व्यंजक नहीं होता है। उसको छोड़कर अन्य साधन होगा चक्षुरादि व्यंजक। हंत अक्षादिरेव आत्मान व्यंजयन तदज्ञान निरशिष्यति, चक्षुरादि प्रमाण आत्मा का व्यंजक है तो ज्ञान का निवर्तक हो जाएंगे। इति उपनिषद आरंभस्तु वृथा इति आशंका तद तद अभिवते नालम अक्षादि तद अभिवते अलम न चक्षुरादि तद तद कहते अलग पद तद अभिवते नालम तद कौन है? जो अन्य साधनम कारकात्मकम विरह अन्य साधन व्यंजक, अन्य साधन कौन व्यंजक है? चक्षुरादि। वो चक्षुरादि सतसिद्ध से वस्तु न अभिव्यक्त नालम तद तद तत्कार अन्य साधनम व्यंजकम चक्षुरादि, चक्षुरादि व्यंजक सतसिद्ध से वस्तु न अभिव्यक्त नालम अक्षादि सर्वनामार्थ तद तत्कार तद अलग पद है। अक्षादि सतसिद्ध से वस्तु न अभिव्यक्त नालम, नहीं वस्तु न अभिव्यक्त शक्तम चक्षुरादि समर्थ नहीं। तस्य सत्त सिद्ध से वस्तु तो आत्म सत्य सिद्ध है, तत्साधकता तद अनपेक्षित्वाद तो तत्साधकते चक्षुरादि की अपेक्षा ही नहीं। कर्मणाम अक्षादीनाम से आत्मा व्यंजक थे, कर्म व्यंजक नहीं, चक्षुरादि व्यंजक नहीं। तद अज्ञान निवर्तकोत्तम फलित, अज्ञान निवर्तक कर्म नहीं, चक्षुरादि भी नहीं। कर्म भी कर्म भी नापनी तो प्रत्यग मोहो प्रमाणतः यावच्च सम्यक विज्ञान वन्निनाशो न दह्यते न तावत् किञ्चिदप्याप्तं सुखं दुःखविवर्जितम्। अतः प्रत्यग मोह कर्म भी अप्रमाणतः नापनीतः, कर्म भी नापनीतः प्रत्यग मोह अप्रमाणतः, कर्म प्रमाण नहीं। यावच्च सम्यक विज्ञान बनिना असो न दहेते, अविद्या न दहेते, न तावत किंचिदपि आप्तम सुखम दुख विवर्जित, दुख रहित सुख प्राप्त कुछ नहीं है अज्ञान निवृत्ति के बिना, ज्ञान से अज्ञान नष्ट नहीं हो तो। पांच अक्षादीनाम उपलक्षण में तत् कर्म जुद्या कर्म भी नापनीत प्रत्यय मोह अप्रमाण से कर्म चक्षुरादि के द्वारा अपनीत नहीं होगा अज्ञान। अतः सदार्थ अप्रमाण तो अतः कर्मा भी अपनीत अतः अस्मात् कारणात् कारण के अप्रमाण कर्म और चक्षुरादि प्रमाण नहीं, चक्षुरादि प्रमाण है आत्मा के लिए। प्रमाणत्वे भी न चक्षुषा, चक्षु तो प्रमाण है कि न चक्षुषा पश्य कश्चिदेनम, उसके लिए अप्रमाण। अक्षादीनाम अतद गोचरत्वात् चक्षुरादि आत्मगोचर का विषय का नहीं है। तरी मां ज्ञानम निवर्तिष्ट अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो, सत्यव तस्मिन् कर्मणा मोक्ष स्याद, अज्ञान रहने पर भी कर्म से मोक्ष हो जाए इति आशंक्य यावद् इत्यादि भाष्य दिया। जब तो अज्ञान आत्मज्ञान से निवृत्त नहीं हुआ तत सुख संभावना नहीं। यावच्च सम्यक विज्ञान बन्धिना सो न देयते, तत्वज्ञानाद अज्ञान निवृत्ति अभावे सुख प्राप्ति और दुख उच्छित्ति, दुख उच्छित्तिश्च इतम लक्षण मोक्ष न सिद्ध्यति, अज्ञान निवृत्ति अनतिरिका तस्य मोक्ष तो अज्ञान निवृत्ति से अलग नहीं नहीं सुख प्राप्ति दुख उच्छित्ति उच्छित्ति में दो तो कार्य उचित चित्ती थी दो तो कर चाहिए इस मोक्ष न सिद्ध्यते अज्ञान निवृत्ति अनतिरिका कर्मणा अज्ञाना ध्वंसित्व न साक्षात मोक्ष हेतुत्व अज्ञान ध्वंस नहीं उनसे मोक्ष हेतु नहीं हुआ है अच्छा हाँ।